Ужо ў першым класе гусі ўвялі звычай, ідучы на летнія вакацыі, з надворку біць аб школьныя сцены чарніліцы каламаркі. Гэта яны прывязвалі катам да хвастоў бляшанкі з каменнем і мазалі бедакам прычыннае месца скіпінарам. Я не выключаю аберацыі памяці, але мне здаецца, што гэта яны з дапамогаю тоўчанага шкла звялі ў жывым кутку негаваркога чуюка Ару, што, як сцвярджаў настаўнік заалогіі, нарадзіўся яшчэ да вайны. Трэба аддаць гусям належнае. Хоць з імі і так лічылі за лепшае не варагаваць, яны, як быццам знаходзячыся на варожым беразе, нязменна трымаліся разам і былі гатовыя імгненна кінуцца адзін аднаму на падмогу. Апрача ўжо згаданых Ігара Гарачова, спецыяліста па дамскіх сумачках, Віці Байцова, у гэтую гусіную чараду ўваходзіў Валерка Акарков на мянушку окарак. Валерка быў на год старэйшы ад сябруку і ўз'яднаўся з імі ў нашым пятым класе, засеўшы з чатырма двойкамі на другі год. Ён прынёс з сабою яшчэ адну мянушку невядомае паходжання – дагестанец. Магчыма, яна мела сувязь з валеркавай смуглявасцю ягонымі цыганскімі вачыма. Першая мянушка лічылася больш фамільярнай і прызначалася для ўнутранага карыстання сярод гусей. Астатнія ж, каб пазбегнуць непрыемнасцяў, мусілі называць Валерку дагестанцам. Цяпер я вазьму рэванш, мянуючы яго выключна окаркам. Окарак адразу заняў тройцы гусей месца верхавода. Тут прычыніліся і ягоная гітара, і блатныя песенькі, і тое, што ён застаўся на другі год ужо зацятым курцом. Дадам, што гэта быў самы прыгожы хлопчык у класе, і калі ў нас пачаліся вечарынкі, якія тады зваліся блакітнымі агеньчыкамі, дзяўчынкі станавіліся ў чаргу, каб запрасіць окарка на белы танец. Тым больш ён не таптаўся па нагах, а добра танцаваў нават вальс, што так і застаўся для мяне недасяжнаю вяршыняй. Хлопчукі пабойваліся окарка і стараліся у блізкія стасункі з ім не ўваходзіць. Што да мяне, дык я люта ненавідзеў яго яшчэ з тых вакацыяў, як пасля трэцяга класу упершыню трапіў у піянерскі летнік. Летнік месціўся пад Полацкам у школе-інтэрнаце, адкуль выхаванцы раз'язджаліся да восені па хатах. Хто не меў куды ехаць, заставаўся і не прызнаваў аніякіх правілаў, ва ўсім даводзячы ўласную гаспадарскую зверхнасць. Валерку Акаркова яны прынялі за свайго, і якраз яму была даручана экзекуцыя над намі, калі наш наймалодшы атрад павялі мыцца. Уварваўшыся з дзікім гіканнем у душавую, гаспадары перакрылі гарачую ваду, сагналі нас у кут, і окарак з двух шлангаў з насалодаю хвастаў наш спалоханы збой ледзянымі струменямі. Некаторыя хлопчыкі не вытрымлівалі і плакалі, а я трываў з апошніх сілаў і, калоцячыся ад холаду, успамінаў аповед настаўніцы, як фашысты ў мароз палівалі са шлангаў на канцлагерным двары савецкага генерала Карбышева. Нібыта зазірнуўшы ў мае думкі, хтосьці выгукнуў слова «фашысты», і мы падхапілі «фашысты, фашысты». За гэта інтэрнатаўская хеўра прыцягнула з распранальні і вымачыла да ніткі яшчэ і ўсё нашае адзенне. З гадамі забавы окарка ягоных гусей рабіліся ўсё больш рызыкоўнымі і часам набывалі крымінальнае адценне. Згадваць такія драбніцы, як вытрасеныя з чужых кішэняў у час уроку фізкультуры капейкі на булачку або вынесены окаркам з кнігарні «Светач» за пазухай томік навелы о Генры, нават няёмка. У сёмым класе гусі абчысцілі аптэчны шапік. Тым разам чародны інстынкт чамусьці не спрацаваў. Не патрапляючы падзяліць украдзеныя 56 рублёў пароўну, тройца ўшчала ў начным пад'ездзе бойку і была на месцы ўзятая міліцэйскім патрулём. У восьмым класе нас паслалі ў калгас на бульбу. Там гусі зноў вызначыліся. Іх каларытнае трыо – шыракаплечы бамбіза Гарачоў, цыганісты окарак і шпінгалет Байцоў дружна заняло самыя далёкія ад учётчыка, разагнаныя камбайнам барозны, і выканала норму сабраных вёдзер удвая хутчэй за астатніх. Сакрэт гэтых дасягненняў праз пару дзён быў раскрыты. Кожны з гусей выпілаваў з фанеры да свайго ведра другое дно. У тым самым восьмым класе маладзенькая і схільная без дай прычыны аблівацца малінавай чырванню настаўніца гісторыі атрымала на ўроку цыдулку з прапановаю спаткацца ўвечары на школьным гарышчы. Каб у яе не заставалася непатрэбных пытанняў наконт мэтаў сустрэчы, запрашэнне суправаджалася некалькімі малюнкамі. Праведзенае класным кіраўніком расследаванне не дало ніякіх вынікаў, калі не лічыць прысланай настаўніцы праз пошту ліст с абяцаннем зашыць піську і адрэзаць сіськи. Я не ўяўляў, што можна было ў нашай гістарыцы адрэзаць, аднак не сумніваўся. Тут замешаны окарак. Сюжэт з гарышчым і сіськамі скончыўся тым, што ў нас з'явіўся новы гісторык. Аднаго разу ён прыйшоў на ўрок з незашпіленым прарэхам, а аднойчы, калі мы праходзілі вялікую французскую рэвалюцыю, знячэўку пачаў апавядаць пра блакаду Ленінграду. Як там елі людзей, і як ягоная сям'я выжыла толькі таму, што бабуля працавала ў смольным прыбіральшчыцай, і ёй дазвалялі забіраць са сталовых сметніц надкусаныя лусцікі за крой, скрылікі вэнджанай кілбасы, цестачкі ды іншыя абкамаўскія недаедкі. Гэтаму немагчыма было даць веры, але наш настаўнік, сеўшы за стол, заплакаў, размазваючы кулакамі слёзы, і мы, здагадаўшыся, што ён п'яны, амаль паверылі ў неверагоднае. А неўзабаве гісторыка за п'янства ці за такія ўспаміны выгналі са школы, і ён латкаваўся грузчыкам у прадуктовай краме насупраць, дзе канчаткова спіўся.